na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Narodowy program szczepień jest w tym roku najważniejszy, mówili goście śniadania w Trójce. Na wnioski o zadośćuczynienie od osób zesłanych w głąb Związku Sowieckiego czeka Urząd do Spraw Kombatantów. 50. rocznicę odbudowy świętuje Zamek Królewski w Warszawie. Narodowy program szczepień przeciwko koronawirusowi to na razie najważniejsze zadanie w tym roku, zgodnie stwierdzili politycy podczas dyskusji w trzecim programie Polskiego Radia. To najistotniejsze zadanie stojące przed rządem, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Najważniejszym w tym roku zadaniem państwa, a zwłaszcza środowiska rządzącego, jest doprowadzenie do zakończenia pandemii. I mamy na to szansę poprzez program szczepień, już realizowany, że w pewnym momencie, myślę, że to będzie w drugiej połowie roku, będziemy mogli ogłosić po prostu koniec pandemii. Paweł Kowal z Platformy Obywatelskiej dodał, że będzie się tym też zajmowała opozycja. Żeby się udało w sprawny sposób zaszczepić dużą część populacji jak najszybciej i na pewno to jest temat, którym będziemy się zajmować i będziemy tutaj robili to, co do nas należy, czyli przyglądali się dokładnie temu, jak w tej sprawie działa rząd, czy tak jest prowadzona sprawnie. Będziemy o tym informowali opinię publiczną. Przeprowadzenie tego programu przynosi nadzieję wszystkim, mówił rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Mamy dzisiaj wielki narodowy program szczepień, taki program, który daje rzeczywiście realną nadzieję w tym, żeby walka z pandemią zakończyła się sukcesem. Szczepienia dopiero co się rozpoczęły. Tu jest rzeczywiście już światełko w tunelu, jest nadzieja, że walka z koronawirusem zakończy się dobrze. Rząd chce objąć szczepieniami ponad 20 milionów osób. W pierwszym etapie lek podawany jest pracownikom służby zdrowia oraz domów pomocy i opieki społecznej. Następnie będą seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Na wnioski o zadośćuczynienie od osób zesłanych w głąb Związku Sowieckiego czeka Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zgodnie z ustawą z 15 października każdy, kto był wywieziony w latach 1936-56, może ubiegać się o odszkodowanie. Kwota odszkodowania to 200 zł za każdy miesiąc pobytu na zesłaniu. Oczywiście jest to kwota symboliczna, bo żadna kwota nie może zrekompensować cierpień, które przeszli ci, którzy zostali w nieludzki sposób potraktowani przez sowieckiego najeźdźcę. Mówi szef urzędu Jan Józef Kasprzyk, który tłumaczy, że państwo polskie w ten sposób próbuje naprawić krzywdy wyrządzone przez Sowietów. Taki zastrzyk finansowy wypłacany przez państwo polskie, ponieważ nie możemy się spodziewać odszkodowań wypłacanych przez Federację Rosyjską, jest niezwykle ważny, pozwalający w jesieni życia godnie funkcjonować i godnie żyć. Średnio te osoby, które otrzymują odszkodowanie, przebywały na Syberii od kilku do kilkunastu lat. Aby otrzymać zadośćuczynienie, należy do urzędu złożyć odpowiedni formularz, który można znaleźć na stronie kombatanci.gov.pl. Witold Banach, Polskie Radio. 50. rocznicę odbudowy świętuje w tym roku Zamek Królewski w Warszawie. Podczas II wojny światowej zamek został całkowicie zniszczony i w 71 roku podjęto decyzję o jego odbudowie. Obchody rocznicy rozpoczną się 26 stycznia. Z tej okazji zaplanowano wiele wystaw, zarówno z zagranicy, jak i z polskich zbiorów, mówi dyrektor placówki Wojciech Pałkowski. Zainaugurujemy wystawą arcydzieła Watykanu. Drugą odsłoną, czy drugą częścią tej wystawy będzie przypomnienie biografii Karola Wojtyły. Następną wystawą będzie przypomnienie Konstytucji 3 maja. W lecie chcemy otworzyć wystawę pokazującą sztukę holenderską czasu Rembrandta, a zakończymy rok wystawą z odwiedzinami płótna Caravaggia. Będzie to druga wizyta w historii polskiego muzealnictwa obrazu Caravaggia. Obchody potrwają do 50. rocznicy pierwszej wystawy w zamku po odbudowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych skoczków. Odegrali pierwszoplanowe role we wczorajszym konkursie w Garmisch-Partenkirchen, czyli drugich zawodach turnieju czterech skoczni. Wygrał je w znakomitym stylu Dawid Kubacki, po drodze bijąc rekord skoczni. Od wczoraj nowy wynosi 144 metry. Trzeci był Piotr Żyła i posłuchajmy, jak skomentował swój występ na antenie TVP Sport. Dziś skoki były naprawdę bardzo dobre i no nie spodziewałem się, że na podium. Tak na tą dziesiątkę sobie tam spokojnie liczyłem, bo czułem się dzisiaj naprawdę fajnie. Już sobie trochę poukładałem po tym Oberstdorfie i w sumie na podium, no to fajnie stać, pierwszy raz tu jestem. Żyła trzeci, czwartą pozycję zajął Kamil Stoch, 10. Andrzej Stękała, 22. Klemens Murańka. Nowym liderem cyklu został drugi wczoraj, Norweg Halvor Egner Granerund. Trzeci jest Stoch, czwarty Kubacki, 7. Stękała, 10. Żyła. W turnieju czterech skoczni półmetek wczoraj sprintem techniką dowolną rozpoczął się cykl Tour de Ski, najbardziej prestiżowy w biegach narciarskich. Rangę zawodów obniżyła rezygnacja ze startów Norwegów i Norweżek powodem obawy covidowe. Pod ich nieobecność pierwsze konkurencje wygrali Włoch Federico Pellegrino i Szwedka Lin Swan. I nadal poniekąd dyscypliny zimowe. Pod K2 przebywa kilka zespołów mających chrapkę na wejście na jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Niestety na pewno nie uda się to tym razem Waldemarowi Kowalewskiemu. Nasz himalaista ma problemy zdrowotne, ma chodzić o przepuklinę. Kowalewski zostanie zabrany spod szczytu helikopterem. Swoją wyprawę kontynuuje Magdalena Gorzkowska. Teraz piłka i nie pierwsza w ostatnim okresie kontuzja Łukasza Fabiańskiego. Doznał jej na przedmeczowej rozgrzewce i nie pojawił się w wyjściowej 11 West Hamu w wyjazdowym spotkaniu Młotów z Evertonem. Goście zwyciężyli 1-0. W drugim wczorajszym meczu w Premier League Manchester United 2-1 pokonał Aston Villa i zrównał się punktami z prowadzącym w tabeli Liverpoolem. Wiemy już także, że nie dojdzie do niedzielnego spotkania Manchester City z Chelsea powodem nowe przypadki COVID-19 w ekipie Pepa Guardioli. Chodzi m.in. o Gabriela Jesusa, Edisona i Kyle'a Walkera. W kraju Zastal Zielona Góra po dwóch dogrywkach wygrał w Warszawie z Legią 85-78 i pozostał liderem koszykarskiej Energa Basket Ligi. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Niecałe 2 tygodnie zostały do inauguracji hokejowej ligi NHL. Drużyny ze Stanów Zjednoczonych szykują się do startu sezonu mimo pandemii bez większych kłopotów. Za to te z Kanady dopiero teraz mogą robić to oficjalnie. Zgodziły się na to miejscowe władze podchodzące do covidowych obostrzeń zdecydowanie bardziej restrykcyjnie. Dopiero teraz kluby z Kanady dostały zielone światło od miejscowych władz sanitarnych na rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu. W przypadku podróży z USA do Kanady hokejowe zespoły z NHL dostały warunkowe zgody na uniknięcie przechodzenia 2-tygodniowej kwarantanny. Władze ligi ponadto wyraziły zgodę, aby kanadyjskie drużyny swoje spotkania w razie problemów mogły rozgrywać w roli gospodarzy w USA, gdzie covidowe obostrzenia są mniej restrykcyjne. Nowy sezon NHL ruszy 13 stycznia. Ze względu na pandemię w części zasadniczej zostanie rozegranych tylko 56 zamiast 82 spotkań. 7 kanadyjskich drużyn utworzy oddzielną dywizję i mają rywalizować tylko między sobą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Na kolejne wiadomości sportowe po 17:00 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południu także deszczu tam oraz w centrum marznące opady powodujące gałoleć. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, na termometrach od plus 1 stopnia nad morzem do 2 centrum i 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2249. Taniej o 850 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja. O co? pozwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Pretty little baby lying in a manger, staring at the strangers who've come so many miles. They were told to follow the star up in the heavens, and it brought them to the stable of the little baby child. Could this be the kingdom of the high and mighty? Is this the ruler born here tonight? Should we lay our treasure here by the cradle? Tell me, are you the savior, pretty little baby child? Sometimes the greatest of miracles comes from the smallest of things. They knew as they knelt there beside him, they were looking in the eyes of a king. And that his tiny little finger would bring us together, forever and ever, pretty little baby child. Wonder of wonders, there in the darkness, the light of the promise, how it shines in his eyes. The angels are singing the hallelujah chorus, the Savior before us, pretty little baby child. Sometimes the greatest of miracles comes from the smallest of things. They knew as they knelt there beside him, they were looking in the eyes of a king. And that his tiny little fingers would bring us together, all together, forever and ever, pretty little baby child. All together, forever and ever, pretty little baby child. Ooh. Pretty little baby child. Forever and ever, pretty little baby child. Dzień dobry. Wszyscy wiemy, kiedy są urodziny Jezusa. Tak, 25 grudnia. A kiedy są imieniny? Mało kto wie na naszym kontynencie, natomiast w Ameryce Łacińskiej wszyscy wiedzą, kiedy jest najświętszego imienia Jezus i wszystkie Jesusy obchodzą imieniny. Dlatego masowe chrzty też są, bo Jezusów tam jest wielu, a imieniny tylko jedne przez cały rok Jezusa. I proszę Państwa, ciekawe, że żaden Jezus po Jezusie Chrystusie już nie został świętym, żaden następny. No ciekawe, to imię jakoś nie pomaga wyraźnie. Dzisiaj będziemy mieli same śpiewające Jezusy. Pierwszy Jezus będzie śpiewał jeszcze z brzuszka mamusi. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. En el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Proszę Państwa, jak to możliwe, żeby ten Jesus śpiewał z brzuszka mamusi? Ano tak, to możliwe, że jego tata, Rubén Rada, z Paragwaju, albo Urugwaju, przepraszam, on przykładał ucho do brzucha swojej ciężarnej żony, tak się kładł z tym uchem na brzuchu, a jest kompozytorem i czasami śpiewa też. I układa słowa do piosenek i tak się układał na brzuchu żony swojej, jak ja teraz na biureczku radiowym i słuchał, jak to dzieciątko rośnie, jak tam mruczy, gaworzy, drapie paluszkami, kopie nóżkami i zapisał wszystko to, co zrozumiał z tych szuranek i burburanek małego dzieciątka, które od początku rodzice wiedzieli, będzie miało na imię Jezus. Teraz Jezus zaśpiewa damy. Damy todo. Będzie śpiewał do damy, natomiast słowo damy oznacza daj mi. I czego będzie od niej chciał? No to jest ziemski Jezus, więc będzie tak po ludzku śpiewał do kobiety, którą kocha, ale jednocześnie po jezusowemu. Damy lo bueno i lo malo. Virtudes i defectos. Damy todo. Daj mi i to, co dobre w tobie, ale i to, co złe. Poniosę razem z tobą. Daj mi swoje zalety, ale i wady. Przyjmę wszystko. Damy todo. Todo lo tuyo me hace feliz. Quiero tu risa, quiero tu llanto, quiero tus espinas, quiero tu encanto. Dame tus virtudes y errores, tus alegrías y sinsabores. Dame cariño, dame tus celos, dame tus mentiras, dame tus besos. Eres mi calma. Quiero todo, todo de ti. Todito lo tuyo me hace feliz. Quiero tu risa, quiero tu llanto, quiero tus espinas, quiero tu encanto. Soy perfecto. Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Lo quiero todo. Me gusta Przepraszam Państwa, tam była taka niezręczna zbitka słowna, pierdola paciencia. Chodzi o to, że on nie traci, no pierde la paciencia. Nawet jak ona go darzy i dobrym, i złym, i defektami swoimi wszystkimi, to on nie traci paciencji, bo imię jego Jesus. Następny Jesus pochodzi z Konga i zaśpiewa Mambo Jojo. Poczytałem troszkę, cóż to oznacza w jego ustach. I w Kongo mambo oznacza zebranie, zgromadzenie się ludzi, społeczności wioskowej w jakimś celu. I celem mambo mogą być różne rzeczy. Mogą być cele radosne, na przykład fiesta, mogą być cele smutne, pogrzeb, albo cele groźne, wojna. No to sąd ostateczny będzie też taki mambo, dla jednych radosnym, dla innych smutnym, a dla pozostałych groźnym. Mambo Jojo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To było raczej radosne mambo. Z okazji na przykład Nowego Roku ze starych, zeszłotygodniowych, te co przyszły teraz życzeń, przekazuję Państwu, co dostałem. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, więc daję darmo swoje życzenia. Życzę Panu energii i pomysłów i żeby się Pan nie wypalił i nie zabrakło Panu świeżości. Uwaga! Żeby się nie wypalić i żeby nie zabrakło świeżości, trzeba się oszczędzać. Wtedy nie ma syndromu wypalenia zawodowego, czyli nie pracować po godzinach i nie za długo, a poza tym jedna audycja w tygodniu wystarczy. Wtedy jest świeża. Jak się robi 8, no to w każdej zostawimy sobie jakiś fajny drobiazg, żeby się utrzymać nad kreską, ale ogólnie to średnio wychodzi, bo jak ma wychodzić inaczej? 2 latka w telewizji porobić i płodozmian. Zająć się czymś innym na czas jakiś. Wtedy powroty do ulubionej dziedziny są świeże. No to tyle. Za chwilę Jesús Martínez, czyli Jezus Martínez, będzie śpiewał o ślizgawce. Na Kubie? On z Kuby jest i tam śpiewa. Na Kubie? No tam nie ma wysokich Andów, gdzie można by przynajmniej raz w życiu pójść i obejrzeć ślizgawkę. Na Kubie? Na Kubie. Zawsze jak spadnie deszcz, to cualquiera resbala y cae. Każdy się ślizga i wywala. Na Błocku. za chwilę wystąpi Jesús Moreno, czyli Jezus Czarniawy albo Czerniak. Takie nazwisko ma, co ja zrobię. No, imię normalne ma i też ma imieniny raz w roku. Ten kolejny Jezus pochodzi z Wenezueli, gdzie się śpiewa joropo. Śpiewa się falsetem takim jak u naszych górali i improwizuje rymy. Dlatego najczęściej usłyszą Państwo w pierwszej zwrotce rymy na on, no, rzeczowniki męskie, osobowe i nieosobowe, participación, patron i tak przez całą zwrotkę aż do refrenu, a w drugiej części na ia, żeńskie, alegría, maría. Refranero. Esta es la continuación. Si me llego a equivocar de una vez, pido perdón porque al mejor escribiente puede salir de un borrón. Ahora les voy a rogar que me presten atención, que estoy que prendo solito como carro de ladrón. Como carro de ladrón, como chancleta de loco, me tienen el corazón. Hay quien pase la ventera, aunque no chupe limón, ni que lo fajen chiquito, el que va a ser barrigón. Mataguaro no es guabina, ni corroncho es valentón. Déjense crecer las uñas, que viene la picazón. Agarrando aunque sea fallo, cállate que vas de peón. Quien por necesidad juega, pierde por obligación. A trabajo pasa un flojo, en la casa de un matón. Y el soquete amarra el bongo, aunque venga de patrón. No es zapato, ni cantina es pulpería. Por ahí cargan un refrán, que vista no es cobardía. A mí no me hable de aguja, de la que cosa es María. El buey aunque sea muy manso, se pone bravo algún día. El que no sabe de lata, no pone la tonería. ¿Para qué quiero ver la lista? Si no juego lotería, donde hay muchos compradores, se ensucia la mercancía. Veneno nomás no mata, carne nada más no es comida. El que no llora no mama, aunque esté entre las parías. Y después del ojo saca uno vale Santa Lucía. Poprzedni Jezus rymował po częstochowsku. No, ale tak się tam rymuje. Oni po prostu siadają naprzeciwko siebie we dwóch z harfami i improwizują do siebie nawzajem. Stąd się w ogóle joropo wzięło. Potem takie lepsze improwizacje przećwiczone w różnych wioskach, bo grajek jeździ od wioski do wioski, improwizuje na bieżąco o różnych sprawach. Więc takie lepsze improwizacje, które im się zapamiętały, są powtarzane, a jak już są powtarzane i się utarły w głowie, to są nagrywane wtedy na płytach. No i tak se śpiewają na on, participación, patron, wszystko w jednym częstochowskim rymie i rytmie. Następny Jesús poszedł inną drogą. On postanowił milczeć. Tylko gra. Ale żeby nie było, że tylko jeden zaik zbierze, on napisał słowa do tej piosenki, którą zagra. I one są wydrukowane w książeczce. Tylko on ich nigdy nie śpiewa. Gra. A państwo mogą sobie poczytać. uważa, że nie ma głosu. No i uczy nas czego? Że milczenie w niektórych sytuacjach jest złotem. Czasami nie warto rozmawiać, bo skoro wyrok już dawno zapadł, to po co tracić oddech na Piłata? Zbieram takie piosenki na kubkę, mam już kilka i ciągle planuję zrobić Państwu audycję o wściekłych fortepianach. Tutaj wyłaził co jakiś czas taki wściekły fortepian. Jeszcze muszę tylko sprowadzić sobie płytę Chico Marxa, który wściekle grał na fortepianie w filmach. Zalecam obejrzenie przynajmniej jednego pasażu jego. On miał nauczyciela, który kiepsko umiał grać i uczył go tylko prawą ręką. Z lewą miał coś nie tak. Już nie pamiętam szczegółów tej historii, ale coś z lewą miał nie tak. I on się nauczył, znaczy Chico Marx nauczył się grać jakoś nie tak jak trzeba, ale grał wybitnie, był wirtuozem i jeździł z koncertami, nie tylko filmy robił. Skończyły mi się Jezusy śpiewające, dlatego teraz wystąpią Hermanos Rosario, żeby jakoś łagodnie przejść do innych. Bracia Różańcowi wystąpią. I o czym zaśpiewają? La dueña del swing. No, swing to jest to, co się robi biodrami w tańcu. Jak się ma spódniczkę, to słychać jeszcze przy okazji tego robienia takie fu, fu, fu. Tak spódniczka robi na boki. Musi być odpowiednia oczywiście. A la dueña to jest pani swingu. Tylko tak, w języku polskim mamy jedno słowo pani, a po hiszpańsku są dwa. Señora, czyli pani taka nasza, pani Kowalska, i dueña. Dueña to nie jest właścicielka. Dueña pochodzi od posiadania, ale bardziej od... No nie pani taka, która panuje, pani królowa i panuje tutaj, ma poddanych, tylko pani taka jak pani, która ma psa. Pancia od psa albo pancia od niewolnika swojego. To jest ten rodzaj pani. I ta jest dueña del swing, czyli panią, której swing ulega, kiedy ona tańczy. Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother. Llega al baile, llama la atención y en el escenario ella se roba el show. Baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. Y en el escenario ella se roba el show. Baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Qué lindo swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Qué lindo swing, swing, swing. Rafa, pero qué swing. Y no me la doy, manito. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytają państwo w mailach, a skąd ja wiem, że żaden z Jezusów nie został świętym Jezusem? No wiem, no bo zajrzałem do kalendarzy liturgicznych hiszpańskich i nie ma żadnego świętego Jezusa. A poza tym te Jezusy, których państwo wysłuchali, Jezusy śpiewające, no to w takich rzeczach śpiewają, że trudno podejrzewać ich o świętość. Na przykład, no już wyciągnę Jezusa z takiej torby, z której grać nie miałem. Jesús Moreno wróci, czarniawy. On jest Jezusem niestosownym, bo mściwym. No najpierw kobieta go rzuca, a potem on do niej śpiewa złośliwie i mściwie. Że wrócisz tu do mnie pidiendo por favor, będziesz błagać, ależ proszę i błagam, que perdone tus pecados, żebym ci grzechy wybaczył twoje albo odpuścił. To jest to samo sformułowanie, które na mszy się wypowiada. Pidele perdon al diablo. Tak skończy. A idź poproś, żeby ci diabeł wybaczył. Te apartó de mi lado, si solo faltaba un mes para pedirte la mano. Yo quiero saber la causa que te apartó de mi lado, si solo faltaba un mes para pedirte la mano. Contigo me ilusiones sin sospechar de tu engaño. Pero cómo iba a creer que tu amor fuera tan malo si con besos me decías amor te quiero y te amo. Contigo me hice ilusiones sin sospechar de tu engaño. Pero cómo iba a creer que tu amor fuera tan malo si con besos me decías amor te quiero y te amo. Pero ya todo ha cambiado, porque por tu ingratitud paso los días amargado. Pero algún día ves tu error y vendrás muy triste a mi lado, pidiéndome por favor que perdone tus pecados. Pero yo a ti te diré, pídele perdón al diablo. Pero algún día ves tu error y vendrás muy triste a mi lado, pidiéndome por favor que perdone tus pecados. Pero yo a ti te diré, pídele perdón al diablo. Proszę się tylko od tego Jezusa nie uczyć języka hiszpańskiego, gdyż on przesuwa akcent, bo skoro rymuje na bieżąco, improwizując, no to mu czasami tam nie pasuje coś, zmienia ustawienia liter w słowie albo akcent przesuwa wyraźnie i niepoprawnie. No a poza tym to są wszystko pastuchy, bydła z Los Llanos i oni nie mają żadnej edukacji. Nawet do podstawówki nie chodzą, bo przecież kto by pasał bydło, jak oni by do szkoły poszli. Teraz Jezusy piszące. Z nazwy zespołu to nie wynika, ale jak się poczyta w płycie, kto napisał piosenkę, okazuje się Jesus. Słowa Jezusa zatem. I o czym? La Rubia Morena. No, nie chodzi o czarną Madonnę, tylko chodzi o blond Madonnę, która właśnie wchodzi i oni natychmiast wszyscy grzeszą myślą. Cuando pasa, ella es mi rubia morena. Las palmeras y la brisa, de fondo el inmenso mar, con tu figura contrastan, tu hermosura sin igual. La alegría que tú me brindas y mantiene mi ilusión, tú eres mi rubia morena, la dueña de mi corazón. We'll be right back. linda te ves. Te llevo dentro de mi corazón. Rubia morena, como goza. Na zakończenie śpiewających Jezusów coś, czego w Polsce by nikt nie napisał. Amerykanie są odważniejsi. Who would Jesus bomb? Takie pytanie. A kogo Jezus by zbombardował, gdyby dzisiaj chodził po świecie i miał władzę? Zastanówcie się nad tym, co robicie. Kogo by Jezus zbombardował na przykład z Jerozolimy, za murek? Who would Jesus bomb? Who would Jesus bomb? Would he blow Iraq and Iran? All the kingdom come? Would he strut around on ships after blasting kids' bits? Tell me who would Jesus bomb? Put down all the liberals before passing the plate. Would he sound the immigrant call and build a great big wall? Tell me who would Jesus hate? Would he brand the axe as evil, subvert democracy, and divide the United Nation from sea to one shining sea? Oh, who would Jesus cut? Whose health care would Jesus cut? Would he say, go save yourself, 'cause we're in a money rut? Would he dump seniors on Skid Row, kick poor kids in the butt? Tell me, whose healthcare would Jesus cut? Uptight church in his Sunday best. Oh, yeah. Wear a crystal cross and hide behind a bishop vest. Tell me, how would Jesus dress? Would he dress? Would he ignore global warming, carry an abortion sign, and vote for those who screw the sick and poor every single time? Feel how warm it gets when your body's close to mine. I wanna dated the day we met. And you wouldn't leave my mind, and it would feel so good, so good, so good, so good. You make me feel good, so good, so good, so good, so good. You can try to analyze it, or just accept how you feel. Pinch yourself, look in the mirror, baby, this is real. You should feel so lucky that you're only one of a few. They make me forget everyone else and wanna be with you. You make me feel so good, so good, so good, good. You make me feel so good, so good, so good, so good. Zapraszamy do reklamy. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy.